Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. У цэнтры Менску адбыўся парад пікетаў апазіцыйных кандыдатаў. Колькасць ахвяраў выбуху на пінскай дрэве вырасла да 5. Менск пакінулі эксперты АБСЭ, якія правяралі абставіны смерці Алега Бябеніна. Адразу пасля навінаў. 20-я гадзіна ў Менску, прэскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі і нямецчыны Гвіда Вестервеля наведаюць Менск у аўторак 2 лістапада. Пра гэта сёння паведаміла Міністэрства замежных справаў Польшчы. Міністры сустрэнуцца са сваім беларускім калегам Сергеем Мартынавым, а таксама з Александрам Лукашэнкам і патэнцыйнымі кандыдатамі на прэзідэнта. Візіт адбываецца напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Абодва міністры ў звязку з гэтым хочуць пераказаць беларускаму боку зразумелы еўрапейскі сігнал, гаворыцца ў заяве МЗС Польшчы. На саміце ў Брусэлі кіраўнікі дзяржаву і ўраду краінаў еўрапейскага звязу зацвердзілі план узмацнення бюджэтнай дысцыпліны звязу. Бакі дамовіліся аб кантролі за эканамічным развіццём кожнай з краінаў, а таксама аб распрацоўцы шэрагу прэвентыўных захадаў для прадухілення празмернага росту вонкавых пазыкаў. Жорсткія санкцыі, прадугледжаныя ў дачыненні да краінаў звязу, якія перавысілі дазволены ўзровень дэфіцыту дзяржбюджэту. Надзвычайны фонд, створаны для барацьбы з фінансавым крызісам у Грэцыі, вырашана зрабіць сталым. Іран гатовы працягнуць перамовы з міжнароднай супольнасцю адносна сваёй ядзернай праграмы, паведаміла сёння ў Брусэлі верхоўны прадстаўнік Еўразвязу ў замежных справах Кэтрын Эштон. Гэтай раніцай пасол Ірану перадаў мне ліст ад доктара Саіда Джалілі, у якім ён піша, што рады нашым новым кантактам і што іранскі бок задавальняе пачатак перамоваў пасля 10 лістапада. Ён бы хацеў дамовіцца пра час і месца. Эштон назвала гэта істотным крокам. Захад дамагаецца ад Тэгерану доказаў яго заяву адносна таго, што іранская ядзерная праграма носіць выключна мірны характар. Войскі КНДР адкрылі сёння агонь па паўднёвакарэйскіх фармаваннях на мяжы паміж дзвюма краінамі, паведамляюць СМІ Паўднёвай Карэі. Інфармацыі пра пацярпелых няма, нейкія іншыя падрабязнасці таксама не падаюцца. Стасункі паміж дзвюма карэйскімі дзяржавамі пагоршыліся цягам апошніх месяцаў пасля таго, як паўночнакарэйская тарпеда патапіла паўднёвакарэйскае ваеннае судна. Гэта пацвердзілі эксперты. Тады загінулі 46 маракоў. Колькасць загінулых у выніку цунамі ў Інданэзіі расце і перавышае ўжо 430 чалавек, паведамляюць улады краіны. Больш за 300 чалавек лічацца зніклымі. Цунамі ўслед за падводнымі землятрусамі абрынуўся на інданэзійскія выспы ў панядзелак. Улады таксама паведамілі, што некалькі дзясяткаў чалавек у краіне загінулі ў выніку вывяржэння вулькану на гары Мерапі. На поўдні Афганістану ў выніку ракетнага ўдару гелікоптара НАТО забітыя болей як 20 ваяўнікоў. Пра гэта паведаміла сёння камандаванне міжнародных сілаў. Паводле яго дадзеных, удар быў нанесены пасля таго, як гелікоптар быў абстраляны з зямлі. На захадзе Мексікі забітыя 9 паліцыянтаў. Як паведамляюць улады, ў чацвер на аўтамабілі, у якім яны ехалі, напалі баевікі аднаго з наркакартэляў. Толькі за апошні тыдзень у выніку 4 узброеных нападаў у вайне паміж дзвюма наркагрупоўкамі ў краіне загінулі 52 чалавекі. На хвалі свабоды вы слухалі навіны. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У апошні дзень збору подпісаў ініцыятыўныя групы апазіцыйных кандыдатаў наладзілі супольны парад пікетаў у цэнтры Менску. На імпрэзу, якая доўжылася 2 гадзіны, прыйшлі самі кандыдаты, каб падзякаваць валянтэрам, прадэманстраваць адзінства апазіцыі і распавесці пра стратэгію дзеянняў на будучы этап выбарчай кампаніі. Рэпартаж з месца падзеі Валера Каліноўскага. Лунае нес гароны на вінтовых вятрах, на шатры чырвоны ад полюбелый сцен. У цэнтры Менску даўно такога не назіралася. Пляцоўку перад гумаў запоўнілі плакаты, сцягі і транспаранты розных кандыдатаў. Зміцер Вайцюшкевіч у мегафон спяваў песні на словы Владзіміра Някляева, а натоўп апазіцыйных актывістаў гукаў «Жыве Беларусь». Нейкі момант быў блякаваны нават уваход ва ўнівермаг. Міліцыя на гэта ніяк не рэагавала. Аператыўнікі хадзілі ў цывільным. Да пікетаў прыйшлі і самі патэнцыйныя кандыдаты ад апазіцыі: Уладзімір Някляеў, Віталь Рымашэўскі, Рыгор Кастусёў, Андрэй Саннікаў. Яны гутарылі з актывістамі сваіх груп і паміж сабою, дэманструючы адзінства апазіцыі. Лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў паведаміў: «У панядзелак адбудзецца наша першая сустрэча. Мы запрашаем усіх. Асноўная пяцёрка, ці шэсць чалавек на сённяшні дзень ужо вызначыўся, якія прымаюць гэтыя запрашэнні, якія згодныя прымаць удзел вось у гэтай доўгай-доўгай працэдуры вылучэння адзінага ці, зноў жа, знаходжання найбольш аптымальнага варыянта». Андрэй Саннікаў зазначыў, што гатовы весці перамовы з тымі кандыдатамі, якія рэальна сабралі па 100 тысяч подпісаў. Да іх ён, апрача сябе, аднёс Някляева і Раманчука. Будзе кансалідацыя, будзем абмяркоўваць з тымі рэальнымі кандыдатамі, якія сабралі подпісы, якія працуюць на то, каб нешта адбылося. Я працую на перамову. Паводле Андрэя Саннікава, за ўсіх апазіцыйных кандыдатаў падпісалася больш за паўмільёна чалавек. За імі стаяць іх сем'і. Сітуацыя ў краіне мяняецца, і таму апазіцыі варта змагацца за перамены ў дзяржаве. Паводле Уладзіміра Някляева, апазіцыйныя кандыдаты цяпер разлічваюць, як найбольш эфектыўна правесці выбарчую кампанію. Пасля выбараў таксама будзе доўжыцца жыццё, і апазіцыя, якая на сёння, у чым толькі не наслухалася ўжо папрокаў, у раз'яднанасці, у слабасці, павінна выйсці з гэтых прэзідэнцкіх выбараў мацнейшай. Віталь Рымашэўскі заклікаў не зачароўвацца тым, як улада дазволіла вольна правесці кампанію па зборы подпісаў. Это вонкавая лібералізацыя, ведаеце, за гэтай маскай, якую зараз апрануў на сябе рэжым, тырчаць клыкі. Я са свайго боку хацеў бы заклікаць усіх кандыдатаў не загульвацца ў гэты спектакль, які разыгрывае перад намі Лукашэнка, а быць сапраўды цвярозымі, быць еднымі і рыхтаваць плошчу. А галоўнымі героямі імпрэзы каля ГУМа былі збіральнікі подпісаў, якім кандыдаты дзякавалі за працу, уручалі падарункі і граматы. Сябра ініцыятыўнай групы Някляева Олег Ладуцька кажа, што збіўся з ліку, колькі подпісаў ён сабраў. У мяне зараз вельмі пазітыўны настрой. Я быў вельмі уражаны тым, як людзі з ахвотай, з нейкім, ведаеце, пачуццём грамадзянскай адказнасці ставяцца да таго, каб паставіць подпіс за Някляева. Я вельмі шчыра веру ў перамогу, бо я бачу людзей, я бачу, што большасць з іх гатовая да пераменаў. Дмітрий Бойка сабраў больш за 1500 подпісаў за Андрэя Саннікава на метро «Каменная горка». Падыходзілі людзі ў асноўным, якія крытыкавалі Лукашэнка, болі за каго ўгодна, але не за Лукашэнка толькі. У першы дні былі нават чаргі, ось больш за 10 чалавек на адзін пікет. Трэба штосьці рабіць, трэба змагацца, не трэба спыняцца. Калісьці дабро перамагае на зло. Былы дэпутат Мікалай Петрушэнка збіраў подпісы за Уладзіміра Някляева ў Талачынскім раёне. Спакойна тых жа 450 сабралі, то есть ледаход пайшоў, народ пачынае. Я не хочу сказаць, што ўжо зусім добра, але здвігі бачна. Мінакі ў асноўным пазітыўна рэагавалі на яркія і гучныя пікеты апазіцыйных кандыдатаў. Ну, конечно же, всегда есть выбор. А если еще то, что здесь происходит, конечно, можно выбрать. Это повод тому, чтобы задуматься. Я падтрымуюся той думкі, што ўсё-такі гэтыя выбары пройдуць па ўжо вядомаму сценарыю. Цікава будзе пасля, але гэта будзе добры урок, добрая рэпетыцыя перад сапраўднай ўжо бітвай. Наступны, можа, год, ну, максімум два. Пока это все воспринимается как перформанс, но и даже в этом, в общем, есть какие-то положительные вещи. Такая карнавализация политики, так полезная просто для того, чтобы, в общем, людей страх пропадал. Гэта быў рэпартаж Валера Каліноўскага з параду пікетаў зборшчыкаў подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў у цэнтры Менску. А зараз наша пытанне. Ці падпісаліся вы за каго-небудзь з патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Магілёва. Санников, Никляев, Михалевич и Кастусев. У Романчика не было пикетчика. Мне не нравится власть Лукашенко. Реально выборы все равно сфальсифицируются. За Никляева, а як за литератора, бо я выкладчик белорусской мовы литературы. Никляева захопляю за все до творчества. Мне чомусь он вызывая у меня довер, как особо. Нет, ну я не знаю этих кандидатов. Не слышал их деятельности не только как кандидатов, но вообще политической их деятельности. Так, расписывалась. Михалевич, молодые, добрая программа, антикризисная. Хай молодые попробуют свои силы. За Санникова. Человек интеллигентный, высокоинтеллектуальный, знает три языка иностранных. Ну, я думаю, что президент был бы хороший, достойный. Они подписывались и не ставили. Ну, нема кандидата, за якого хотелось бы ставить подписи. Да. Ну, не будем голосовать. Да, Лукашенко. Стабильность в стране. Сохранил все предприятия, что все у нас работает, что у нас безработицы такой нету, к соседнему государству. Да, подписывал, я только не помню уже его фамилию, на работе там подписывал. Ну, там же люди бегают, сами знаете, простые. Подписывались не за Лукашенко? Нет. А чему не за Лукашенко подписались? Чтобы было, как во всех людей, конкуренция президента. Нет, как правило, все обманывают. Подошел к одним, а у них никаких сведений об этом человеке не было. Этот строй мне тоже немножко уже надоел. Что-то новое, но хочется. Новый человек должен быть. Какой-нибудь академик, доктор юридических наук, хозяйственник хороший. Такі адказы мы пачулі ў Магілёве на пытанне, ці падпісаліся вы за каго-небудзь з патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Ходу выбарчай кампаніі будзе прысвечаны сённяшні выпуск экспертызы свабоды. У экспертызе свабоды перадача на тэму, якія вынікі збору подпісаў. 29 кастрычніка – апошні дзень падпісной кампаніі кандыдатаў у прэзідэнты. Чаму вялікая колькасць прэтэндэнтаў сабрала 100 тысяч подпісаў? Якія тэндэнцыі ў грамадстве выявіла гэтая кампанія? Якія магчымыя наступствы пэўнай палітычнай адлігі? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды палітолаг Юрый Чаусаў і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. Колькасць ахвяраў выбуху на Пінск-дрэве вырасла да 5. Сёння стала вядома пра смерць яшчэ 2 чалавек, якія пацярпелі падчас выбуху. І таксама сёння на выхадной прадпрыемства вывешаны спіс, куды ўвайшлі 48 прозвішчаў людзей, што ў час выбуху былі на сваіх працоўных месцах. У адміністрацыі прадпрыемства, а таксама ў пінскім гарвыканкаме, чыноўнікі не даюць каментараў і адмаўляюцца распавядаць пра новыя падрабязнасці і пра тое, чаму здарылася трагедыя. Таму карэспандэнт «Свабоды» Сергей Ягораў вядзе сваё ўласнае расследаванне. На прахадной закрыта акцыянернае таварыства «Пінск Дрэў», што па вуліцы Івана Чуклая толькі зараз з'явілася інфармацыя пра колькасць людзей, якія працавалі 25 кастрычніка у цэху падчас аварыі. У спісе значыцца 48 чалавек. Таксама з'явілася інфармацыя пра тых, хто памёр сёння. Гэта Міхаевіч Александр Міхайлавіч, 1976 года нараджэння, станочнік, Ісаковіч Кацярына Сергеевна, 1986 года нараджэння, майстра-брыгадзір стружачнага аддзялення. На сайце «Пінск Дрэва» пазначана, што сем'і пацярпелых атрымалі па 3 мільёны рублёў. Хоць на пачатку было абвешчана пра рашэнне выдзеліць 10 мільёнаў. Афіцыйны прадстаўнік прадпрыемства адмовіўся даць дадатковую інфармацыю, спаслаўшыся на тое, што ўсё нібыта агучана на інтэрнэт-старонцы. У Пінску з 27 кастрычніка прыспушчаныя сцягі. На сайце гарвыканкаму вывешана спачуванне родным загінулых і пацярпелых. Жалоба, праўда, не абвешчана, адзначылі ў ідэалагічным аддзеле гарвыканкаму. Флагі прыспушчаны, траўрныя мерапрыяцця, ну мы ж не будзем аркестр там траўрную музыку везде. Тым не менш, кажа мясцова жыхарка Алена, работніца Пінск Дрэву, у горадзе надзвычай цяжкая атмасфера. Літаральна ўсе гавораць пра здарэнне, пра ахвяры. Тым часам у Пінску абвешчана і пра дабрачыннае спартовае мерапрыемства, удакладняе спадарня Алена. Делать чемпионат по футболу, чтобы люди пришли, посмотрели футбол и средства передавать пострадавшим. По радио передают это люди. У кого есть барсучий жир, пожалуйста, приносите. Вы уже не можете закупить этот барсучий жир. С причины аварии многие застались без працы. Ранее чиновники официально заявили, что потерпелым будет оказана допомога по працевладкованию. Але насамрэч сталося зусім інакш. Семьи загинулых опынулись в надзвычай складанной ситуации. У некоторых загинулый был одиным, кто утримливал всю семью. Мати небожчика Ігора Мугі живе в доме, у якім няма цэнтральнага ацяплення. Яго жонка навучаецца на завочным аддзяленні, даглядае сына інваліда. Я не знаю, як я без сына буду жыць. Ну, у нас адзін быў кармельнец. У мяне отец умер, брат умер, муж умер. І вот сейчас у мяне четвёртая похороны. Это мне вообще, я не говорю, не знаю, за што это мне столько похорон пережыць. Сказала маці нябожчыка Ігара Мугі. Нагадаю, поўны спіс пацярпелых ад выбуху 25 кастрычніка на Пінск-дрэве можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. У апошні дзень збору подпісаў ініцыятыўныя групы апазіцыйных кандыдатаў наладзілі супольны парад пікета ў цэнтры Менску. На імпрэзу, якая доўжылася 2 гадзіны, прыйшлі і самі кандыдаты. Прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта ад беларускай партыі зялёных Юрый Глушакоў спыніў удзел у выбарчай кампаніі. Ён прызнаў, што ягонаму штабу не ўдалося сабраць патрэбную колькасць подпісаў. Колькасць ахвяраў выбуху на Пінск-дрэве вырасла да 5. Сёння стала вядома пра смерць яшчэ 2 чалавек. Менск пакінулі эксперты АБСЕ, якія працавалі з матэрыяламі праверкі абставінаў смерці Алега Дэбініна. МЗС Польшчы паведаміла, што міністры замежных справаў Польшчы і Нямеччыны Радаслаў Сікорскі і Гвідэ Вестервеле наведаюць Менск 2 лістапада. Менск пакінулі эксперты АБСЕ, якія працавалі з матэрыяламі праверкі абставінаў смерці журналіста Алега Бябініна. Адносна гэтага здарэння існуюць супярэчлівыя версіі, паведамляе Алег Груздзіловіч. Місія завершаная. Эксперты АБСЕ, якіх беларускія ўлады запрашалі для вывучэння матэрыялаў праверкі абставінаў смерці Алега Бябініна, з'ехалі з Менску. Пры гэтым у пракуратуры кажуць, што ім нічога не вядома адносна высноў, якія зробяць эксперты. Прэс-сакратар генеральнай пракуратуры Пётр Кісялёў кажа, што да апошняга дня працы ў Менску эксперты АБСЕ трымалі нейтралітэт. Они ничего о своей работе не говорили, работали, да и все. Требований не было дополнительных, не выставлял никто ничего. Не эксгумацию там делать, как писали, ничего такого не было. Что они сказали на код справоздачи, когда она заявится? Ничего они тоже не говорили, не объясняли, нет. Те есть некие известки про то, что они, может, еще разбираются? Не знаю, о втором визите ничего не известно. Нагадаю, 25 кастрычніка супрацоўнік прэсавай службы офісу АБСЕ ў Вене Франны Мароевіч сказаў, што не выключае магчымасць і іншых візітаў. Па яго словах, калі спатрэбіцца яшчэ адзін візіт, ён магчымы. Таксама Франны Мароевіч паведаміў Радыё Свабода, што па выніках працы экспертаў будзе падрыхтаваная справаздача ад імя АБСЕ. Тэрмін падрыхтоўкі спадар Мароевіч не назваў. У тым жа інтэрв'ю прадстаўнік АБСЕ папярэдзіў, што брыфінгу для журналістаў эксперты ладзіць не будуць. Реально за 4 дні працы у Менску эксперты БСЕ знайомліся з матэрыяламі праверкі, праведзеную прокуратуры, сустрэліся со сваякамі Алега Бябініна, ягонымі калегамі і сябрамі, а таксама з беларускім экспертам, які рабіў скрыццё. Яшчэ пасланцы БСЕ наведалі і глядзелі лецішча, дзе ў вечары 3 верасня быў знойдзены ў пятлі труп журналіста. Координатор Европейской Беларуси Дмитрий Бондаренко ухваляет приезд в Беларусь экспертов со Швеции и Норвегии, але означает, что их миссия была обмежеванная ознаемлением с проверкой. По воле Дмитрия Бондаренко, потребная не проверка, а соправдное расследование справы, утымлику замежными адмысловцами. На мою думку, треба вот расследование соправдное, то, чему так. Ну, ветки пальцев не брали ни на ручках, ни на машине, ни там в доме. Сказали, что будут робить заключение, мы вас ознаёмим, хоть с нами сустрелись и то. 28 кастрычника с экспертами АБСЕ мучил сустрелся Андрей Санников, який лечит себе сябрами коллегам Олега Бябініна. Андрея Санникова ранее несколько разов допытывали белорусские следствия подчас проверки обставленного смерти журналиста. На жаль, по техничных причинах за спазнение самолета наша встреча не отбылася, подлумачил магчимый кандидат на президента спадар Санников. Олеж, я отсочиваю эту справу и отсочиваю то, как будет это заработать. Справаздача рабіцца. Я думаю, што мы гэта трымаем пад кантролем і будзем надалей трымаць. У прокуратуры Беларусі нагадалі, што тэрмін праверкі абставінаў смерці Алега Бябініна заканчваецца 3 лістапада, калі праверка не будзе падоўжана. Расказваў Алег Груздзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў. 1765 годзе ў Беларусі здарылася вялікая падзея. На сродкі магната Міхала Казіміра Агінскага пачалося будаўніцтва канала, які звязаў рэкі Балтыйскага басейну з Чарнаморскім і які займеў імя свайго стваральніка. Што Агінскі канал уяўляе сабой сёння, якім памятаюць яго старыя жыхары вёскі Выганашчы і што будзе з каналам заўтра? Пра гэта чарговая перадача серії «Подорожжі свободи». Подорожжа з Дмитра Бартосіка у нашым ефірі пазней сёння. А зараз вяртаемся да тэмы выбарчай кампаніі. 29 кастрычніка апошні дзень, калі на вуліцах можна было ўбачыць зборшчыкаў подпісаў. Пра адметнасці гэтага этапу выбарчай кампаніі ў рэгіёнах паведамляюць карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік. У Гомелі на пляцоўцы, дзе ўвесь кастрычнік вёўся збор подпісаў, сёння пад бел чырвона-белымі сцягамі стаялі толькі 4 пікеты за Уладзіміра Некляева. Прычым на сцягах былі павязаныя жалобныя чорныя стужкі. Маладая гараджанка кажа на гэта: «Почему поздно так поставили эти плакаты жертвам политической репрессии? Сегодня последний день сбора подписей, надо было раньше это все выставлять». Громадский активист Кастой Жуковский так подлумачил новую атрибутику пикетов. «Сегодня опошний день сбора подписей, и мы вывесили стяги с черными стужками, потому что в этот день у города Минска в 37-м году были расстреляны живых 100 представников белорусской интеллигенции, такие апогеи сталинских репрессий. Ну, мы решили нагадать выборцам, новая влада не повинна покрывать злочинство, не ховать их, а наоборот, показывать людям, что у нас была такая история, и коли ее ховать, то это может повториться». Спадар Жуковский оповел и про выники сбору подписов у городе за Уладзимира Некляева. «За эту кампанию мы собрали по центральному району около 9000 подписов. А всего по городу, насколько мне ведомо, собрано свыше 18000 за Некляева Владимира Прокофьевича». Градинщина. Удельники выборчей кампании на Градинщине означают, что период сбору подписов прошел спокойно и без особливых перешкодов. Але наперде для оппозиции еще шмат выпробований, удокладняя Михаил Корневич. У Слонями сябры мясцовых оппозиционных партий и рухов сбирали подписи за всех оппозиционных кандидатов. Керовник мясцовой организации БНФ Иван Шега на агул здивлены, что гэты этап кампании прошел так спокойно, и он кажа, что подчас регистрации подписов и формования участковых комиссий Таня больше докладно зразумела, какие намеры мае влада на гэтые выборы. «Гарантий никаких у нас нема». Активист Застраўца Иван Круг збирал подписи за Ярослава Романчука, Владимира Некляева и Андрея Санникова. И он кажа, что николи ранее не бачил, как люди настолько хотели змены улады, и они, з яго слов, все разумеют и не верят гэтай уладе. «Ну, я считаю, что хотят людей, и даже оппозиции хотят его вцепить. Они свое дело делают, улыбаются, все приспокоят. На самом деле свое дело делают. Вот я передал на 25 человек комиссии, посмотрю, включите на комиссию участковый или нет». Змитер Кухлей з Мастоў, долучаючыся до слова своих коллегов, робить еще одну выснову относно незвыклых поводзинов улады. «Сегодняшнее керовництво хочет створить свой позитивный имидж, в первую очередь, в очах Заходу, как эти выборы были признаны, потому что сопротивление с Россией уже не дает той поддержки, которая была ранее, и треба неяк себе легитимизовать». Сегодня у Витебска уже не видать пикетов по сбору подписов. Активисты массово регистрируют подписи у райвыканкамах, поведомляя Бронислава Станкевич. «Збиральники подписов за разных потенциальных кандидатов отмечают, что праца была пленной. Хоть не обошлось и без прикрых выпадков. Было зафиксовано несколько нападов на збиральников подписов на пикетах и у кватерах агрессивно настроенных громадянов. А вчера над вечер неведомый хулиган накинулся с кулаками на пластиковую фигуру Владимира Некляева, якая была атрибутом пикету. Нина Ковалева, якая была сведкам подеи, лишить, что это была спринованная акция. «Ну, хотя человек сховал свой твар и, может, выбрал той момент, когда мы там уже между собой нечто обмерковывали, и вот моментально он ударил Некляева и подъехал усекать. Мне сдается, это была такая, что как минокам это все показать, как минаки побачили, что есть некая другая сила. Ведаете, не глядя на учерашний выпадок, приемное уражение все равно покинуло это. Ситуацию поравновывая с минулыми президентскими выборами и еще один збиральник подписов – Ярослав Берникович из Глубокого. «Это не первая выборчая кампания президентская, которую мы проводим тут на Глубочине. И сбор подписов был значительно легче в этом году. У 2006 году при сборе за Миленкевича команда собрала 1700 подписов. В этом году за минулый месяц наша команда собрала где более чем 4000 подписов. Это глубоким основная масса. Але выезжала команда у ближайшие города. Это Докшицы, Шарковщину, Поставы, Раслав». Сказав Ярослав Берніковіч з Глибокага. Гэта быў агляд ходу выбарчай кампаніі ў рэгіёнах. Вы слухаеце Радыё Свабоды. Зараз увага, важная інфармацыя. Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час, у нядзелю 31 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілегерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілегерцаў, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 100-00. Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 31 кастрычніка. Выбірайце свабоду. З вамі Радыё Свабода і зараз на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Перадачу «Званкі на свабоду» вядзе Лілія Болбас. Наша слухачка, пачуўшы паведамленне пра тое, што ля будынка фабрыкі «Пінск Дрэў» паставілі скрыні збіраць дапамогу сем'ям загінулых, патэлефанавала на свабоду. Калі загінулі трагічна беларускія лётчыкі на праглядзе авіяцыі ў Польшчы, ганаровай судзячнасцю палякі ўшанавалі іх памяць, іх самаадданасць, ахвярнасць, а беларускі прэзідэнт у той час пахавання паехаў на аграпрадпрыемства павучаць гародніну, вырошчваць гуркі. Ён у нас галоўны спецыяліст па ўсім. Здарылася трагедыя на дрэвапрадпрыемстве, людскія ахвяры, прэзідэнцкі верталёт туды не прызямліўся ў першы дзень. Скрыні павесілі для ахвяраванняў. А колькі каштуе апошні наезд галоўнага гаспадара нашага ў Кітай? Нам што, так тэрмінова патрэбна кітайская дапамога? А як прыгожа закалочваў у Арменіі Лукашэнка з малодшым сынам бочку з адборным каньячным спіртам да вяселля Колі? Ну цяпер, напэўна, няма часу прэзідэнту нашаму рыхтуецца да ўсебеларускага і так называемага народнага сходу. А можа, трохі ўрэзаць народных грошай, што пойдуць на гэтае палітычнае перадвыбарнае шоу і даць сем'ям загінуўшых рабочых не па 10 мільёнаў, а на парадак больш. Іншы слухач параўнаў памеры кампенсацыі за пабіты аўтамабіль і за чалавечае жыццё. Ён выказаў сваё абурэнне. Я вот лячу, пільна спачу гэтыя падзеі на Пінскдрэве. Як смеецца мой сусед, які разбіў машыну. Ён атрымаў грашовую кампенсацыю ў еўра болей, чым гэтых 10 мільёнаў беларускіх рублей. Перафразую адну добрую прымаўку. За аднаго загінулага даюць нават аж 2 аклады старшыні цэнтра выбаркама ці 3 аклады пенсіянера палаты прадстаўнікоў. Ведаеце, ну я хачу сказаць адно. Мы вось стрымімся ў Еўрасвяз, але ж там быдло страхуюць на большую суму. 3000 еўра, 4000 еўра. Ну, ведаеце, а тут стаўленне для быдла, як было, так і ёсць. Калі самі мы ўздавімся і скажам, мы не быдла, вось і зменіцца ўлада сама сабой. Тым больш яна не баіцца ўлада гэтых палітычных партый, усіх рухаў. Яна баіцца простых грамадзян. Для ўлады гэта самае страшнае, калі людзі выйдуць простыя на вуліцу. Званкі слухачоў каментуе палітык Вінцук Вячорка. Памеры трагедыі і значная роля прадпрыемства, тое, што спіс смерцяў яшчэ, на жаль, невядома, ці ён закрыты, дай Бог, каб усе выжылі, сведчыць, што гэта ёсць бяда нацыянальнага маштабу. Безумоўна, здзіўляюць і абвраюць найперш якія рэчы. Няўвага кіраўніка дзяржавы, якая ў любой дэмакратычнай краіне, ну, каштавала б прэзідэнцкае крэсла на бліжэйшых жа справядлівых выбарах. І стаўленне да ахвяраў іхных сем'яў, бо тут тут няма вины людей, якія адышлі на той свет. Гэта незвычайны вытворчы інцыдэнт. На фоне гіганцкіх выдаткаў на прадстаўнічыя мэты, ўсё гэтай паказухі, звязанай з парадамі, лядовымі палацамі, безумоўна выклікае абурэнне ацэнка чалавечага жыцця ў нашай краіне ў 3000 даляраў. Ну, інакш кажучы, адпаведная кошту якога-небудзь ржавага ўжыванага аўтамабіля. Наш сталы слухач выказаў сваю думку наконт тактыкі кіраўніка краіны ў часе прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Лукашенко подписал постановление о повышении пенсии на 10%. Что это значит? Это значит, что потенциальные кандидаты в президенты могут не беспокоиться. Их поезд уже ушел, потому что огромная армия пенсионеров, ничем их не переубедите. Звонок комментує політик Сергій Калякін. Лукашенко займається зараз соціальним подкупом. Це він робив завжди, і нічого тут нового нема. Бо він розуміє так само, що сьогодні шмат людей не хотіли б, щоб він протягував бути президентом. Ну, сьогодні люди розумні, і ти ж пенсіонери, і ті, хто працює в бюджетній сфері, вони добре розуміють, що це повищення пенсії, воно вже сьогодні відігрується ростом цін на продукти, інші послуги, а після Нового года это все покроется таким ростом ценам, что житье станет еще более тяжким. Не разумеют, что коли это робится под выборы, идет попытка некая их подкупить. Передачу «Звонки на свободу» вела Лилия Болбас. Номер нашего телефона автоотказника у Минску 266-39-52. Он працует круглые сутки. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. У апошній день збору підписів ініціативної групи опозиційних кандидатів наладили супольний парад пікета у центрі Мінську. На імпрезу, яка довжилася 2 години, прийшли і самі кандидати. Претендент на посаду президента від Білоруської партії «Зелених» Юрій Глушаков спинив уділ у виборчій кампанії. Він признав, що єгоному штабу не вдалося зібрати потрібну кількість підписів. Кількість ахвяраў вибуху на Пінськ-Дрэве выросла до 5. Сёння стало вядома про смерть еще 2 человек. Менск покинули эксперты АБСЕ, якія працавалі з матэрыяламі проверки абставінаў смерти Олега Бябеніна. МЗС Польщі паведаміла, што міністр замежных справаў Польщі і Нямеччыны Радаслав Сікорскі і Гвіда Вестервеле наведуюць Менск 2 лістапада. Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертызы свабоды на тэму, якія вынікі збора подпісаў. 29 кастрычніка – апошні дзень падпісной кампаніі кандыдата ў прэзідэнты. Чаму вялікая колькасць прэтэндэнтаў сабрала 100 тысяч подпісаў? Якія тэндэнцыі ў грамадстве выявіла гэтая кампанія? Якія магчымыя наступствы пэўнай палітычнай адлігі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, палітолог Юрый Чавусаў і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі. Перед выборами все эксперты дружно прогнозовали, что не больше 2, максимум 3 оппозиционных кандидатов сберут 100 тысяч подписов. А вот по воле попередних выников уже 11 претендентов объявили, что смогли переодолеть этот рубеж. На вазуликом того, что шмат кто перебольшивает свои достижения, еще ровно личба фантастичная для белорусских реалий. Чем вы потлумачите этот феномен? Спадарчался. Па-першае, трэба даць ацэнку тым аналітыкам, якія вось апошні некалькі год распаўсюдзілі такія штампы, як дэмакратычная гета, не апазіцыя, у нас а дысідэнты. Ну, дысідэнты не збіраюць 100 тысяч подпісаў. Усё ж такі палітычная сістэма ў Беларусі больш развітая, чым аналогіі, якія праводзяць там з савецкімі часамі, калі быў такі дысідэнцкі маральны рух. Не апошнюю ролю, канечне, адыгралі і спрыяльныя умовы, якія стварылі ўлады. Года з 2001 не было такога, каб у цэнтры Мінска можна было асабліва не шукаючы знайсці магчымасць азнаёміцца з палітычнымі праграмамі розных палітычных партый, палітычных сілаў, і на фоне гэтых альтэрнатыўных прапановы, якія агучвалі агітатары за Лукашэнку, глядзеліся неяк вельмі сціпла. Толькі апеляцыі да патускневшай харызмы лідзера, яны не запальвалі народ. Таму не апошнюю ролю адыграла вось гэтая лібералізацыя, стварэнне больш вольных спрыяльных умоваў для збору подпісаў, ну і зрэшты рэшт і надвор'я спрыяла працы дэмакратычных актывістаў. Спадар Класковскі, але як лічыце, у чым прычыны памылак экспертаў, якія неправільна спрагназавалі вынікі ва ўсякім разе першага этапу выбарчай кампаніі? Я б зрабіў на пачатку такую рэмарку, што трэба дачакацца ўсё ж такі вынікаў праверкі гэтых подпісаў, таму што асобныя аглядальнікі выказваюць думку, што некаторыя каманды маглі ўсё ж блефаваць. Іншае пытанне, дарэчы, тут узнікае, наколькі строга будзе падыходзіць улада, таму што відавочна, чым болей зарэгістравана будзе кандыдатаў, тым для яе выгадней. У любым выпадку мы маем справу сапраўды з рэкордам. У звязку з гэтым некаторыя аглядальнікі згадваюць вось гэты вядомы, шырока паказаны па тэлебачанні дыялог Лукашэнкі з кіраўніком ягонай ініцыятыўнай групы Радзьковым, калі зверху была дадзеная адмашка, што, маўляў, нават трэба дапамагчы апазіцыйным кандыдатам сабраць патрэбную колькасць подпісаў. Аднак я думаю, што ўсё ж такі сам гэты дыялог, гэта была рэакцыя ўлады на той працэс, які ўжо дэ-факта пайшоў. Ужо былі, я сам гэта назіраў, ля сталічнага гума, нават невялічкія чэргі да асобных пікетаў, прычым народ шырокай душой па чарзе падпісваўся за ўсіх апазіцыйных кандыдатаў. І ўлада ўжо мусіла захоўваць твар, таму што пачынаць тармазіць гэты працэс на сярэдзіне, гэта было б для яе крайне нявыгадна. Увогуле ж, чаму вось народ так ламануўся падпісвацца, я думаю, што, па-першае, тут адбіўся момант псіхалагічнай стомленасці грамадства. Таму што, сапраўды, 16 гадоў, калі адзін твар у тэлевізары, гэта ўжо проста псіхалагічна надакучвае людзям. І другі важнейшы момант, гэта такі вонкавы форс-мажор, гэта тое, што пад ціскам Расіі найперш і ўвогуле пры нарастанні эканамічных цяжкасцяў пахіснулася ў масавай свядомасці прапагандысцкая ідэя беларускай стабільнасці. Глядзіце, народ скупляе валюту, асабліва ў рэгіёнах. Рост заробкаў, як паказвае незалежная сацыялогія, пакуль не прыводзіць да нарастання рэйтынгу афіцыйнага лідара. Таму відавочна, што ў гэтай няпэўнай сітуацыі людзі сапраўды шукаюць альтэрнатыву. І вось гэты масавы подпіс за апазіцыйных кандыдатаў, гэта якраз выражэнне таго, што маса хоча альтэрнатывы. Але разам з тым, я думаю, што і самі апазіцыянеры разумеюць, гэта не падстава для эйфарыі, бо рэйтынгі па асобку ўзятых апазіцыйных лідараў, прэтэндэнтаў вельмі невысокія. То бок выразнага, моцнага, персанальнага ўвасаблення гэтай альтэрнатывы маса на сёння не бачыць. Якія тэндэнцыі грамадскай думкі выявіў вось гэты этап выбарчай кампаніі? Пра што сведчыць вялікая колькасць подпісаў падтрымку апазіцыйных кандыдатаў? Вось спадар Класковскі выказаў думку, што новы сцэнар уладаў – гэта не самае галоўнае. Самае галоўнае – змены настрояў грамадства. Спадар Чаусаў, як вы лічыце? Я не лічу, што гэты этап збору подпісу прадэманстраваў нейкія кардынальныя змены ў настроях грамадства. Ды зрэшты, казаць пра тое, што падпісваюцца больш, пакуль што мы не маем права, падпісваюцца больш вольна, прасцей чалавеку знайсці гэтых зборчых подпісаў, але той факт, што шмат падпісантаў падпісваліся адначасова за ўсіх дэмакратычных кандыдатаў, сведчыць пра тое, што, магчыма, сукупная колькасць вось гэтага дэмакратычнага электарату, яна і не павялічылася пакуль. Пакуль што мы не можам аддзяліць блеф штабоў выбар ад сапраўдных вынікаў збора подпісаў, гэта мы зможам зрабіць толькі пасля абвяшчэння вынікаў праверкі гэтых подпісаў у тэрытарыяльных выбарчых камісіях. Улады робяць разлік на тое, што з гэтага атрымаецца такі калектыўны Гайдукевіч, але яна можа атрымаць улада і калектыўнага Мілінкевіча, таму што большасць кандыдатаў кажа пра тое, што яны не вераць у справядлівы падлік галасоў. Большасць кандыдатаў дэманструе такі радыкальны намер ісці на плошу і дамагацца змены улады праз вулічныя пратэсты. І, магчыма, такая вялікая колькасць кандыдатаў будзе карысная, бо сваю калону выведуць нацыянальныя дэмакраты з Кастусёвым, сваю калону выведуць лібералы з Раманчуком, сваю калону выведуць нават адэпты больш шчыльных сувязяў з расійскім бокам. Магчыма, мы атрымаем і больш цікавы расклад сілаў, калі гэтыя кандыдаты здолеюць дамовіцца па стратэгічных момантах кампаніі. Але, канешне, выбаршчык хоча бачыць адзіную персаніфікаваную альтэрнатыву. Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі. – Дом літаратара. Літаратурны агляд. Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка. Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку. Без цэнзуры ў перадачы Дом літаратара і ў інтэрнэце свабода.орг. Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Якія вынікі збору подпісаў». Гаспадар Класкоўскі, можа, сапраўды праблема не ў змене настрояў грамадства, а проста ў змене вонкавага фармату правядзення гэтага этапу. І, дарэчы, ці не спрабуем мы распаўсюдзіць тэндэнцыі Мінска на ўсю краіну, таму што ў рэгіёнах сітуацыя іншая. Так, сапраўды, тут з аднаго боку ўлада адкруціла гайкі, і гэта аўтаматычна адбілася на зборы подпісаў, болей стала проста гэтых пікетаў, але з іншага боку, ведаеце, грамадства ўсё ж такі чуйна рэагуе на гэтыя павевы. Я згадваю, як у 2006 годзе людзі з аглядкай падпісваліся за дэмакратычных кандыдатаў, то бок вось гэты страх вісеў у паветры. Зараз узнікалі каля пікетаў дыскусіі, вострыя палітычныя жарты гучалі. Старэйшая публіка згадвае, як пачыналася Гарбачоўская перабудова. Таксама ж такіх, здавалася, мікраскапічных дэкаратыўных зрухаў. Але разам з тым ужо ў апошнія гады перабудовы і на пачатку 90-х народ сапраўды хутка ўвайшоў у смак палітыкі. Ён цікавіўся праграмамі, да шапікаў стаялі чэргі па свежую прэсу. Вось такія былі часы, і тады, дарэчы, узышла і палітычная зорка цяперашняга афіцыйнага кіраўніка. Я думаю, ён добра памятае пра гэты феномен, і менавіта таму можна прагназаваць, што ўлада будзе вельмі дазавана адкручваць гайкі. Маю суразмоўцы ўжо пачалі гаворку пра тое, да якіх наступстваў можа прывесці новы палітычны клімат у краіне. Новы сцэнар правядзення выбараў, які прэзентуюць улады, арыентаваны на вырашэнне задачы вонкавай легітымнасці. Але ці не рызыкуе кіроўная каманда? Ці не будзе мець гэты новы сцэнар непрадбачныя пабочныя наступствы? Дасюль сцэнар утрымання ўлады быў просты і зразумелы – біць дубінкай па ўсім, што шавеліцца. А цяпер ці можа рэжым пераварыць больш складаную гульню, да якой гэтая сістэма не прыстасаваная. Вось спадар Класкоўскі ўжо казаў, што Гарбачоўская перабудова пачыналася таксама з такой невіннай на сённяшні погляд рэчы як галоснасць. А ў выніку яна разварушыла такія сілы, з якімі тагачасная сістэма звалодаць ужо не змагла. Ці не можа паўтарыцца гэтая сітуацыя ў Беларусі? Ці не можа так здарыцца, што абывацель, якому дазволілі бесперашкодна ставіць подпісы за апазіцыю, прыйдзе да высновы, што цяпер можна і на вуліцу выходзіць? Спадар Чаўсаў. Все диктаторские режимы раз за разом робят вот такую помылку. Дать трошки-трошки свободы, мовляв, как они задоволились, а врешті-решт это приводит до того, что режим падает. Але, напевно, не подчас гэтых выборов спрацуе гэты. Я пригадаю, что 2008 год парламентские выборы были так само отзначены невеличким повеличением просторы свободы для политичных оппонентов. И 2010 год улады хочуть провести по тым же самым сценарий. Вонково все демократично, выник той самый контроля, тому что врешті-решт все заканчивается тим человеком, який пише лічбу у протокол на участку, і спадарня Ермошина, яка свою лічбу обвещає. І, до речі, ось ви відзначили адрозення поміж Мінськими регіонами. У регіонах ця розниця ще більш відчувальна, чому Мінську. У Мінську ми ведаємо, що є управа БНФ, де можна набити опозиційні книжки, а у регіонах з кінця 90-х не бачили на вулиці представника опозиційної партії під білшого на білим стягом. Не на початку виборчої кампанії Лукашенко дав загад, можна підписуватися за розних. А раз тыдзень, пасля таго, як пабачылі, што сапраўды все ініцыятыўныя групы актыўна ўключыліся, і людзі стаяць у чэргах да іх і падпісваюцца, ну, Лукашэнка тады ўжо сказаў, што я дазваляю падпісвацца за розных. А гэта сведчыць пра тое, што яны спрабуюць падтрымаць у грамадстве стаўленне да ўсяго гэтага выбарчага працэсу як да ігры. Маўляў, мы робім дэкарацыі, а вы, акцёры, падыгрываеце нам, рабіце выгляд, што вы сапраўды ўдзельнічаеце ў гэтай п'есе, але вынік усім вядомы. Пакуль што все гульцы граюць па прапісаных ролях. Спадар Класкоўскі, а вы як лічыце, ці магчымы некія непрадбачныя наступствы гэтай палітычнай адліі? Улада, як мінімум, апынаецца перад новымі выклікамі. Сапраўды, у яе дастатковы яшчэ рэзерв трываласці, каб у патрэбным рэчышчы правесці вось гэтую выбарчую кампанію. Аднак, калі ўжо параўноўваецца спектаклем і ролямі, дык улада мусіць трошкі перайначваць сваю ролю. Хай сабе на паказ Еўропе атрымаць залік ад Захаду, каб была вонкавая легітымацыя, асабліва ва ўмовах усё большага ціску з боку Расіі. З іншага боку, усё вельмі няпроста. Стала нібыта аксіёмай сярод палітолагаў, што чым болей зарэгіструюць кандыдатам, тым зручней уладзе, бо яны там расцярушаць галасы апазіцыйнага электарату. Так, гэта адзін бок медаля. З іншага боку, калі ўсе яны атрымаюць па гадзіне на радыё, па гадзіне на тэлебачанні, плюс дэбаты, яшчэ адна навацыя, гэта ўжо ўзнікае нейкая моцная плынь апазіцыйнай агітацыі. І ўлада разумее, што гэта небяспечна, таму яшчэ будуць узважваць, колькі зарэгістраваць. Можа, не 10 чалавек, а там 5. Потым Еўропе паказаць, што выбары ў нас болей-меней справядлівыя, трэба паўпразрыстыя зрабіць. Аналітыкі прагназавалі, што логіка аўтарытарнай сістэмы з кожнымі выбарамі гэты працэнт элегантнай перамогі мусіць быць усё большы. Але Лукашэнка нядаўна сказаў, што ён бы задаволіўся 2/3. Ёсць такія рэзервы, як датэрміновае галасаванне, як глыбінка, куды не дапнуць гэтыя назіральнікі, і таму можна недзе ў сталіцы павазіць па участках гэтых, што прыедуць назіраць за выбарамі, паказаць: глядзіце, тут у нас ніякага няма махлярства. Іншая рэч, тут улада трапляе ў пэўную пастку, таму што, напрыклад, наступныя парламенцкія выбары праводзяць ужо па жорсткім сцэнары не выпадае, адкручваць назад гэта выкліча негатыўны рэзананс. Такім чынам, улада змушана, канешне, уступае ў фазу болей тонкай унутрыпалітычнай гульні, і гэта стварае дадатковыя рызыкі для той сістэмы палітычнай, якую стварыў Лукашэнка і якая, у прынцыпе, на такую тонкую гульню не надта разлічана. Часам тэатр утаргаецца ў жыццё. Выслухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Якія выники збору подпису». У передачі удзельнічалі політолог Юрий Чаусов і керівник аналітичних проєктів компанії «Белапан» Олександр Класковський. Його передачу – Валер Карбалевич. Ви на хвалях Радіо Свабода у студії Сергія Бламейка. Головне теми програми. У апошній день збору підписів ініціативної групи опозиційних кандидатів наладили супольний парад пікета у центрі Мєнську. На імпрезу, яка довжилася 2 години, прийшли і самі кандидати. Претендент на посаду президента від Білоруської партії «Зелених» Юрій Глушаков спинив удзел у виборчій кампанії. Він признав, що ягоному штабу не вдалося зібрати потрібну кількість підписів. Кількість ахвяраў вибуху на Пінськ-Дрэве виросла до 5. Сьогодні стало відомо про смерть ще 2 чоловік. Мєнск покинули експерти АБСЕ, які працювали з матеріалами перевірки обставин у смерті Олега Бябініна. МЗС Польщі повідомила, що міністри заміжних справ Польщі і Німеччини Радослав Сікорський і Гвіда Вестервелі наведують Мєнск 2 листопада. У ефірі Радіо Свабода, при мікрафоні Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у вёску Выганашчы, адкуль бярэ пачатак Агінскі канал. Ідэя злучыць водныя артэрыі паміж Чорным і Балтыйскім морам, напэўна, існавала ад нараджэння гандлёвага шляху з варагаў у грэкі. Але ажыццявіць гэтую ідэю ўдалася напрыканцы 18-га стагоддзя. Пінскі негацыянт Мацей Бутрымовіч стварыў і абгрунтаваў, кажучы сённяшнюю моваю, такі грандыёзны праект, як злучэнне каналам Шчары і Ясільды. Ідэю падтрымаў сойм Рэчы Паспалітай, а сродкі выдаткаваў магнат Міхал Казімір Агінскі. У 1804 годзе прыгожая ідэя стала яваю, і складаная артэрыя з 10 шлюзамі запрацавала на поўную магутнасць. Тонны лесу, збожжа ды іншых тавараў пачалі свой шлях ад Дняпра да балтыйскіх партоў. Ехаць ад мястэчка Целяханы да Выганашчанскага возера, дык уздоўж дарогі ўвесь час цягнецца маленькая зарослая рачулка, ледзь не ручаёк, літаральна ў метр шырынёй. Цяжка ўявіць, што гэты зарослы хмызняком ручаёк і ёсць легендарны Агінскі канал, па якім некалі хадзілі караблі і сплаўлялі лес. Пра тое, што гэта непрыродная артэрыя, кажа толькі яе ідэальная просталінейнасць. Вёска Выганашчы пабудаваная па абодва берагі каналу. Канал з мосцікамі робіць Выганашчы ў нечым падобнымі да Пецярбургу. тая ж конфігурацыя, толькі замест піцерскіх палацаў уздоўж берагоў цягнуцца вясковыя беларускія хаты. Каля адной з іх сумуе старая, выганашчанка Ганна, любіць пастаяць на беразе, дзе прайшло ўсё жыццё. Яна памятае канал зусім іншым. Пры поляках тут чысціня была, у канале шоёй. А ніякіх параходзікаў не хадзіла малі? Ходзілі параходы. І што, на іх вазілі нешта, ці это былі чыста такі турысты? Такія параходы, такія ходзілі, дубі называлі. Ідуць па канале скрозь, музыка грае, а дзеці скрозь бягуць, ручаём. І на гэтых, на лоточках гэтых, што такого. Байдаркі. Да, то на гэтых ездзілі. Красота была. А калі ж ён так зарос? О, шо вы, мілыя мае, то ўже не падумайце, ўже 70 мулі так вольна кончыла. Пасля вайны ён і зарос, так? Да, после войны. Польша ўже да настала, ўже рускія, Росія заняла. Вёскі далятаюць гукі працуючай цяжкай тэхнікі. Гэта працуюць землеснарады. Рэчышча старога каналу пашыраецца на вачах. Але дарога да выганашчанскага возера перагароджаная шлагбаумам. За магчымасць праехаць на возера трэба заплаціць 2000 рублёў. Сівы брамнік усё жыццё прарабіў у выганашчах. Вам бы з турызма жыць? Да, турызм. Ну, не ездят тут эти туристы. Я всю жизнь проработал тут на озере. Когда-то немцы очень много ездили по первенству. Нема тех и зверей уже. А, они ездили на поливание. Ясно. Да, мало ездят, мало. Вы знаете, очень трудно перевозка это. Ружья тут перевезти очень сложно. Они сами делают такую установку плохую, эти наши власти. Если бы это проще было переезд, люди, может, ездили, но очень трудно переехать. Короче, про туризм балбочут? Да, балбочут, ну а дело вот... вот. А сами выганашанские, много тут поляуничих? Ну, браконьеры есть. Вот я когда-то на озеро проработал всю жизнь, я мог рыбину зловить, сетки ставили, все. Ну, строго было тоже, но же наказаний таких не было. Там поймают кого-то рыбнозор, то заплатят ты 20 рублей. Это... А теперь, если поймают, да с рыбу его, то ему миллионов по 10 им будет стоить. Это надо 10 лет работать. Люди не вешаются от таких? Да, штрафов? Вешаются. Вот. Но все равно лезут. Вот там побачите, сфотографируйте, даже хату ветер сорвал, крышу. А что за хата? Побачите, да, гостиница. Дом Машерова. Строили для Машерова, и в 80-м году он как разбился на машине, он даже не был в этом доме. Калі будзеце ў тых краях, дык не пашкадуйце тых невялікіх грошай, каб даехаць да возера. Праз 5 кіламетраў вам адкрыецца адзін з найцудоўнейшых беларускіх краявідаў. Бераг упрыгожаны пірсам, ля якога стаіць белы цеплаход, і драўляным церамам. Гэта паляўнічы домік, у якім не пажэнціла адпачыць Пятру Машэраву, але дзе ўсяго за 70 тысяч рублёў можа адпачыць любы жадаючы. Мясцовы супрацоўнік побачил тут гостей разных национальностей. Французы были в этом году, итальянцы были. А кто вам больше подобается? Все одинаковые. Ну, стоп, стоп. А чаевые дают? Как? Я к машину помою. Да, я одному итальянцу по машину за 5 евро дал. А кто самые, ну, самые щедрые? Ну, итальянцы. Итальянцы, да? А браты россияне? Ни хера не дали. Дико побили и голову побрали. Голову позабирали, а? Даже с дикого. А эти же они едут на охоту, они только берут трохи, они рога и все, а это мясо оставляют. А итальянцы-то на птичку ездят. Ну, на вальшнепа, на кулика, на эти все. У эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у вёску Выганашчы. Перадача «Звоночки». Свобода слухая вас. Ян Максимюк обмярковывая. И перамярковывая. Ваши звонки и звоночки на свободу. Телефонуйте у Менск 266-39-52. Калияну икнется, ён адгукнется. Что недели? Полтор у сераду. Радио Свобода, с вами Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа на легендарный Агинский канал у вёску Выганашчы. Я народился тут на 500 годов после Франциска Скорин. Канал моцна пацярпеў падчас польска-савецкай вайны 1920 году, але ў 28 годзе, дзякуючы польскім уладам, ізноў ажыў, стаўшы аб'ектам турыстычнага паломніцтва. Вольга Палячкова, 80-гадовая вясёлая кабета, памятае, якая была ў канала глыбіня. Помню, як я купалася, як я топілася на берег, зламана одна колодзіна, і ми дражнілі на зламане. Йом на зламане купатися. Канал був глибокий. Глибокий? Глибокий. Канал, це не канал, це сказка була. У чим була казка? Чистий, акуратний, бічовник був. Ну, бічовник, де люди ходили на прогулку. Тепер ж туди не зайдеш. У нас ніякі люди тепер стали варвари, люди добрі. Тепер такі люди, я не знаю, як хто. А тоді люди як-то один одного уважали, один до одного ходили. Тепер ніхто не ходить один до одного. З Пінська приїжджали, Свентеможе, є такий праздник, Свентеможе було. І на каяках приїжджали з Пінська, на каяках, байдарки зараз називають того. І приїжджали з Пінська на Свентеможе. І такі плели віночки, свечку ставили і пускали на воду. Это я вельми добре пам'ятаю. І все озеро було? Вельми красиве, вельми красиве. Ну, до бічовник. А то було щось то. Тепер я не знаю, де молодіж ходить. А то де по бічовнику лавочки стояли. Сядеш і попоєш. І встретишся з своїми ухажерами. А тепер я не знаю, де вони встречаються, де вони що роблять. А ми завжди на канал йшли. Цяпер моладзь часта можна сустрэць на канале, што праўда, збіраюцца толькі адныя ухажоры, без цудоўных сваіх палавінак. І на дзяжурнае пытанне журналіста, як жыццё, даюць кароткі і вычарпальны адказ. Добрый дзень, мужыкі. Які вы трудносі? Як жыццё-то выганалі? А чаму? Та пані пахмелі. Нема роботы. Ну. Нема роботы. Роботы уже сколько лет сидів. І сколько молодзі без роботы сидять. А куди ж поділася та СПК? Куди хочеш, туди дівайся. Як хочеш. І так і думай. Раніше один колхоз. Второе місце в районі держав. А зараз все розвалить. Хочеш роби, хочеш як хочеш. А як ви глядите телевізор? Одродження вёски, все це. Ви слухаєте? О, пастух, спроси, скільки він получає. Скільки получає? От кореспондент. 500 таких. 500 тисяч. Про середнюю зарплату у 500 доляров у мужиков ёсць своє меркаванне. Зарплата – це хитра штука. Директора, председателя, председателя райкома, обкома. Так надо брати раба отдельно, а усе ЕТР викинь. Да. То тогда 500 доларов надо буде ждати 100 лет. Лукашенко сам не знає, зараз моєго одні пенсіонери пойдуть за його голосувати. Молодіж не пойде, тому що молодіж не отримує, і безробітники теж проти все його йдуть. Училище, школи. Все проти його, одні пенсіонери тільки за ним пойдуть. Ось тут йому і расчет. Правильно, пенсіонер? А хто замість його? А я там нікого другого збираю. А як його зовуть? Ви ведаєте сім'ї? Не знаю. Гэты селянін ужо не давірае Лукашэнку, але працягвае наіўна верыць, што ягоны голас будзе падлічаны. Дарэчы, я не ўпершыню чую з вуснаў вяскоўцаў слова «раб». Другая сусветная вайна прынесла каналу разбурэнні, але не фатальныя. Канчаткова дабілі артэрыю ў 60-тыя гады, калі былі ўзарваныя ўсе шлюзы і была праведзеная меліярацыя. Але што чакае Агінскі канал заўтра? Па адказ я звярнуўся да дырэктара выганашчанскага ландшафтнага заказніка Сергея Габіца. Это водный торговый путь был. В 40-м году поем проходило в год 2,5 миллиона тонн грузов. Сегодня, глядя на этот ручеек, тяжко поверить, что по им могло нечто серьезное ходить. Насколько это реально обновить то, что было ранее? Если наши предки 250 лет сделали этот путь, то нам будет стыдно его не обновить. Учитывая, что Беларусь направлена на то, чтобы побольше было туристов, побольше бюджет и шли деньги, я думаю, для этого надо что-то делать, для того, чтобы это обновить. Коли реально, можно будет, вот на вашу думку, приехать у Выгоныши и как туристу прокатиться? Уже стоит теплоход, Полонез. И уже в этом году проводились экскурсии на теплоходе на 10-й шлюз. Еще Агинский канал не работает, шлюзы не работают. Поэтому протяженность маршрута небольшая. Я думаю, если еще подключить не только деньги белорусов, но и деньги западных инвесторов, то, я думаю, это дело можно ускорить. Спадар Сергей ускладае вялікую надзею на грошы замежных інвестараў і даходы ад турыстаў. Але мне здаецца, трэба кіравацца міжваенным досведам аднаўлення каналу. Не толькі дзеля прыбытку Агінскі канал мусіць быць адроджаны. Помнікі гісторыі не трэба мерыць матэрыяльнай мэтазгоднасцю. Адраджаць трэба з любоўю да сваёй гісторыі і дзеля сваіх дзяцей. Зрэшты, думка гэтая не новая. У эфіры Радыё Свабода да новых падарожжаў з вамі быў Зміцер Партосік. Боюся. Ты не боишься. Мы не боимся. Я хочу ведать. Ты хочешь ведать. Мы хочем ведать. Я включаю радио. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфир от 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полночи. Завсёды у интернете. Свобода.орг.